سورة آل عمران درس نمبر 15 سلویخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تصعدون كلچ ختي تاسو فبربان دي ولا تلؤونا او نک گول تاسو سٹونا على احد پا یو کس بانده والرسول یدعوكم او پیغمبر ربل لی تاسو لرا فی اخراكم شاتاد طرف ستاسونا فأثوابكم نور رسید لیو تاسو تا غمان غم بغم پا غم سراب لکی لا تحزنو دید پارا چخفن شی على ما فاتكم پا غسمانی چلال ستاسونا ولا ما اسوابكم او نپاغی چو رسیدل تاسوتا والله اللہ تعالی چی دے خبیر بما تعملون پو دے خبردار دے پاغ سمان دے چی تاسو کوئی سورة آل عمران سلو رما عیساو پدے کے جہاد و انفاق دوار ذکر کی گی او پدے آیاتونو کے د جنگ احد هغه حالت ذکر کوي او د جنگ احد مزید تفصیل او دا وخت هغه چې د استراب او د بیچینۍ وخت وو په هغه حالت کې چې کله ګټلې جنگ او شوی فتحه د لږ وخت لپاره په شکست کې بدلیږي نو صحابه رضوان الله اجمعین په دغه وخت کې تیتر بیتر کیگی نبی علیہ السلام آوازونه کوي او په دغه حالت کې او په دغه ځای کې چې کله د نبی علیہ السلام آوازونه وا نوري نو کعب بن مالک چې دی نو هغه ته پته ولګي چې نبی علیہ السلام آوازونه کوي او څوک اورینا نو د هغه آواز ډیر تیز او ډیر غټو نو هغه صحابه او ته آوازونه شروع کړه چې صحابه رضوان الله اجمعین څنګه د هغه آواز واورېده بیا را واپس شو او د نبی علیه السلام نه غیر چاپیره چې کوم دی هغې غیر چاپیره د نبی علیه السلام نه راغلل او ودرېدل نو هغې حالت ته اشاره کوي اذ تصعدونا کله چې ختی تاسو ولا تلؤونا او نه کګول تاسو سوټونه علی احد په یو کس باندې والرسول او پیغمبر چې دی یدعوکم را بللی تاسو فی اخراکم فاغا رستو طرف ستاسونا د شاد طرف ستاسونا فاسوابکم نور سید تاسو تا غمن غم بغمن په یو بل غم سره لکی لا تحزنو دې د پاره چې خفن شي علی ما فاتکم پاغا سمانی چې لاړل ستاسونا فوت شو ستاسو نه ولا ما اسوابکم او نه پاغې چې ورسېدل تاسو ته پتح په شکست بدلېدو سره خفګان و د لږ وخت لپاره خو کله چې آواز د نبی علیه السلام د وفات اوچت شه په خلکو کې چې نبی علیه السلام وفات شو نو د خلکو نه د شکست هغه غمړو بالکل ایر شو او قاعده دا ده چې غټ غم راشي نو وړوکی غم د سړی نه ایر شي خو کله چې بیا دغه غټ غم هغه دروغ وخیږي او دروغ ثابت شي نو وړوکی بیا دومره نه ښکاري او د هغې مثال عام طور لکه زمونږ استاسو په بدن کې یو ځای اندام درد کوي نو مونږ د هغې درد دپاره پر یاد کوو او چې کله دغه اندام زمونږ بالکل شل شي نو د پر یاد او د درد اغه پر یاد سړی ته چې کوم دی غټ ښکاری او کنا چې کله بدن دی بالکل یو اندام دی کار پریک دی اغه سړی ته بد ښکاری د دې وجه نه اغه شاعر وای متنبی کې اغه شعر رازی وشقیتی فقد السقام لانها قد كان لما كان لي اغذائي وي ما بشکایت کو چې زما بدن کې درد دی اوس د بدن دا درد غزینو کار پرې خو دی اوس د سفر یاد کوم زه خو پر یاد پسې اوس پر یاد کوم نو د دې وجنه د نبی علی السلام چې کله وفات خبر خور شو نو د شکست هغه خو هغه د شکست هغه غم چې کم نه د خلکو نه بالکل اډو ییر شو او بیا چې کله دا پته ولګی دا چې د نبی علی السلام د وفات هغه خبر دروغ شو نو بیا ډیره خوشحالي په هغه باندې رااله او الله پاک وی فاثابکم غما بغم غرسه تاسو د غم د پاسه د بل غم یو غم د شکستو او بل غم د نبی علیه السلام د وفاتو نو چې کله د نبی علیه السلام د وفات غم ورته ورسید ټول ډیر سخت خپه شو او عقیده چې د نبی علیه السلام غوندې انسان چې داغي ته د نبی علیه السلام هغه قیمت معلومو چې نبی علیه السلام کم شان والے دی نن چې زمونږ استاسو معمولی غونې څوک داسي چې صحیح رهبری زمونږ کوي او مشري هغه زمونږ نه لرکیږي مونږ سوره خپه کیو یو حق فرست عالمی او داغه په درسونو کې په زرګاو خلق ناستی هغه د دنیا نه لړشي خلق څومره خپي ویره ټیکتا علم یې پرې خو دی د خو هغه خوند بنی څنګه چې دغه سره ودا واقعي خبره ده نو د دې وجې نه په دغه ځای کې د عشر ډیر ښکلې متنبی ذکر کړی دی وشقیت فقد السقام لانها کد کان لما کان لی اعضائی اوس زه د څه پر یاد وکړم اوس خو زه پر یاد پسې خپه یم او دا هغه ټایم و چې اسحاق د براء رضی الله تعالی عنه نه نقل کوي چې په دغه ټایم کې ابو سفیان لا ایمان نه راوړی او راغې او په دغه ټایم کې آواز کوي ابو سفیان چې کله پته ولګي چې نبی علیه السلام وفات شوی دی نو هغه د آواز کوي افیکم محمد په تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوله چې په تاسو کې محمد شته صلی الله علیه وسلم نو نبی علیه السلام وی جواب مو ورکوي نو بیا وی افیکم محمد په تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم یادو چشته نبی علیه السلام وی جواب مو ورکوي په دریم ځل بیا وی افیکم محمد نو چې په دریم ځل ورته جواب میلاو نشو نو بیا وی افیکم ابن ابي قحافه په تاسو کې زوید ابي قحافه چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه دی هغه په تاسو کې شته نبی علیه السلام وی جواب مو ورکوي دریز علیو یفیکم ابن ابی قحافہ پتاسو کی زوید قحافہ چی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے اغشتے نبی علیہ السلام دریز علیوی جواب مورکوی پا بیا پا دریز علیو یفیکم عمر بن خطاب پتاسو کی عمر بن خطاب شتے نبی علیہ السلام وی جواب مورکوی چکل دریز علیو نفوشو چیر دا دریوالا بس ختم شوی دی نو پا دغا ٹیم کی دیوی اعلو هبل وهبل نمی بوتا سر اوچت کا اوچت شوی لاړل هغه درې کسان چې ضروری وو هغه ډیر مهم وو هغې لاړل اوس اوچت شه هبل سر اوچت کا زمونږ بوتا هبله سر اوچت کا نبی علیہ السلام اوس په دې ټیم کې وای جواب ورکی نو صحابه رضوان الله اجمعین وای سو وایو نو وای ورته وایي چې الله اعلی و اجل الله ډیر اوچت دی هبل اوچت نه دی الله ډیر اوچت دی ډیر لوی دی نبی ابو سفیان وای لنا عزا ولا غزا لکم زمونږ عزا نومې پر یاد رسشته او ستاسو غزا نومې پر یاد رس نشته نو نبی علیه السلام وای جواب ورکی نو صحابه وای سو وایو نو وای وای چې الله مولانا ولا مولا لکم الله زمونږ مولا دی او ستاسو مولا نشته مقصد دا چې په دا دریو خبرو باندې نبی علیه السلام وی جواب مور کوي نو مطلب دا چې د اسلام قیام چې کم دی اده شخصیت پورې نه دی د اسلام قیام د چا پورې دی چې الله تبارک وتعالی سو پورې دی اغا اسلام قیام او د اسلام قیام دا غ سره تعلق ساتي د بنی آدم سره نه ساتي نو د دې وجنا په دغه وخت کې چې بیا چېغه د شرک هغه والا نو اوس د شرک جواب ورکی او د شرک جواب هغه چې کوم نه ضروری وو نو هغه ورکا. په میدان د جنگ کې چې کوم نه شرک چې کوم نه هغه نن به زمونږ په جمعتونو کې په منبر باندې د شرک دعوت ورکیږي. وای پلان کی ځای کې اورسته څوک څوک په ولا ځای جمعتونو کې غټ غټ پوسټرې لګېدلی او په هغه کې لیکلي اورس د پلان کی صاحب اورس د پلان کی ولی او اورس د پلان کی ولی. تاسو ته پته ده چې هلته په اورس کې څه کیږي؟ هلته په اورس کې حلالي کیږي. او دغه حلاله چې په دغه ځای باندې کیږي او ځای ورته یا شپږ ځای ورته قرآن چې کوم دی حرام ویلی دی وما اهل لغیر الله چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې. نبی علیه السلام اوس جواب ورکوي نن افسوس چې زمونږ په جمعتونو کې د شرک چیغې والی کیږي او څوک دا نشته چې دا علما چې زمونږ په ملک کې وګوره څومره شرکیات او بدعات دي که دې علماو په صحیح طریقې سره په خپل چم او گاونډ کې په جمعتونو کې دا چغه د توحید په صحیح طریقه باندې راوچته کړه او رد شرک یو کو تاسو قرآن ته ناسی قسم اخری چې دا شرک په زمونږ په ملکونو کې او دا د درگاهونو د عبادتونه او د درگاهونو د آبادای او درگاهونو په نوم باندې دا منختی دا به کېدی تاسو نه تپوس کوم دا به کېدی خو نه کوي کنه ځان ته علما وایي او تس چې کوم دی د دې لپاره عالمان دي چې او شرک او بدعت په خلکو کې عام کی او رد شرک او د بدعت نه کوي خلک په گمراهی کې لګیا دی. ها د دې وجه نه اغیدا غواړی نه چې دا خلک ته پوه شي که دا خلک او کوم بعض خو هم دغه علم یې کړی دی هغوی وایي نه نه بس زمونږ نورو علمونو ته ضرورت نشته هم دغه علم دی پوهیږي نه جاهلان دي او چې کوم پوهیږي که موږ دا چغه واله نو خلک مې چې کوم دی نو بیا یو طرف ته کوي نو د الله نه نه یریږي او د خلکو نه یریږي. نو نبی علیه السلام په میدان د جهاد کې صحابه رضوان الله اجمعین ته وایي اوس ته شرک چغه چې کوم دی ابو سفیان والا جواب ولا ورکوي رد د شرک چې کوم دی دا د ټولو نه اهمه مسله ده. که چېرې د دې ردو نه شي نو نوح علیه السلام د څه دپاره الله تبارک وتعالی دنیا ته راولېږه رد د شرک تپاره را لېږلی و او هغې پنځه اولیا کرام په خپل وخت کې مقرر کړی و او د هغې عبادت پی کو او د اولیا کرامو سره مینه د خپل حد نه هغې اوچته کړه د خدای توب صفتونه یې ولا ورکړه لکه څنګه چې زمونږ په ملک کې خلکو د قبرونو سره مینه دومره زیاته کړې ده چې هغه مینه کې هغې ته خدایان جوړ کړي دي چا باندې غرګوټي پراته دي په ځانې خلک ووي وایي دا زمونږ دپاره شفا ده په دې کې او څوک ځي د هغې نه غیر چاپېره ګرځي توافونه تې کوي او تواف بغیر د بیت الله نه دا خو چې کوم دی شرک دی او څوک ځي هلته حلالي کوي او څوک ځي هلته آبادي کوي او څوک ځي د هغې دپاره وګوره قسمه قسم کارونه کوي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې د دې خبرې ذکر کوي چې تاسو ته غټ غم رسېدلی و خو چې کله بل غم د هغې د پاسه غټ راغې نو لکی لا تحزنو دې د پاره چې تاسو خپه نشئ الله پاک وایي دا غم در باندې ځکه دا واز خور شو علامه فاتکم په هغه زمانې چې فوت شو ستاسو نه چې تاسو کوم د لږ وخت لپاره شکست وخوړ چې تاسو د هغې په وجه باندې زیات خفګان کې پوریونځئ ولا ما اصوابکم او نه په هغې چې ورسېدل تاسو ته کوم تکلیفونه دارنګې صحابه رضوان الله اجمعین پکې شهیدان شو بیا نبی علیه السلام د هغې دپاره حکم وکړو کپنونه نه برابرېدل د مسعد ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې به سر پټو نو خپې به ښکاره کېدې او چې به خپې پټولې سر به ښکاره کېد نبی علیه السلام وی سر ور لپټ کړي او په خپو له دغه واخه ماخه واچوي او دوه دوه او درې درې چې کوم دی نو په یو قبر کې هلته نبی علیه السلام هغه کسان دفن شو او خښ شو او نبی علیه السلام چې هلته کومې دواګانې د هغې دپاره وکړې نو نه په هغې باندې چې تاسو ته کوم تکلیفونه را ورسېدل چې څوک پکې شهیدان شو خو د شهیدانو خو ځان له یو مرتبه ده او د هغې متعلق موږ خامخا درس کې دا خبره کوو چې شهید دا د ټولو نه اوچته مرتبه چې دی به بیا غواړي چې زه دنیا ته لاړم او د الله په لاره کې شهید شوم. والله والله تعالی مرګ نه خوښې او خلاصې نشته والله والله تعالی چې دی خبیر بما تعملون خبردار دی په هغه څه باندې چې تاسو کوئ. ثم انزل عليكم بیا راولېږه په تاسو باندې من بعد الغم پست غمنا امنتا نعاسا هغه اطمینان او جوټه د خوب یغشا طائفه منکم چې پټه کړه یو ډله ستاسونه و طائفه او بل ډله قد اهمتهم تحقیق غم کې چولیو دی لرا انفسهم خپل زړونو خپل نفسونو یظنون بالله غیر الحق گمانونه کول په الله تعالی باندې نامناسب ظن الجاهلیت گمانونه د نافوای گمانونه د جاهلیت یقولون ویل بدی هل لنا من الامر من شیء اشته مونږ لره د پته نه څه شی قل تورتوا ان الامر كله لله طول پته د الله تعالی پلاس کدا یخفون فی انفسهم پټو دی پخپل زړونو کې ما اغسو لا یبدون چې نیخ کار کول لکتاتا یقولون ویلدی لو کان لنا من الامر شیء کچریوی منګلره د پته نه څه شی ما قتلنا ها هنا نبوجل شوی منګا نبو قتل شوی منګا دلتا قل تو ورته وای لو کنتم کچریوی تاسو فی بیوتکم پکورونو تاسو کې لبرز الذین نخمها خکار شیو بو سرگن شیو بو آغا کسانو تا کتب علیهم القتل چه مکرر شیو پاغی بانده قتل وجل الى مضاجعهم آغا زید اڑخ لگولو دو دویتا یعنی زید بسترو دو دیتا وليبتلی اللہ او دید پارا چه امتحانو کی اللہ ما فی صدورکم پاغا سمانی چه پسینوستا سکی دی وليمحص او دې د پاره چې خالص کی ما فی قلوبکم اغا چې پزړونو ستاسو کی دي والله والله تعالی چې دی علیم بذات الصدور په دې په خوندانو د سینو باندې مونږ ویلو چې په دې صورت کې په دې باب کې صفات اشاره د منافقانو ذکر کیږي نو په دې آیاتونو کې عمد منافقانو هغه بعضی صفاتونه ذکر کیږي الله پاک فرمای ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه نعاسا بیا مراولی که په تاسو باندې پست دی غم نه امنه اطمینان امن نعاسا جوټه د خوب یغشا تو ایفتم منکم چې پټه کړه یو ډله تاسو نه الله تبارک وتعالى د لک سات ته پار څنګه چې د نبی علی السلام د وفات هغه خبر دروغ شو نو دغه رنگه کد چا په جسم کې سلک زیات تکاوټو او دا قاعده ده چې سړی پست تکاوټ نه پست ستړی کېدو نه لغونه په دمانه آرام د خوب راشي نو د بدن بیا تازه شي نو الله تبارک وتعالى وی پتا سبحانه می جوټه د خوب راوسته ده چې ستاسو هغه تکاوټ نوروم د بدن هغه نوروم را تازه شي هغه نه لري شي او ستاسو بدن کې بیداری راوچته شي او الله تبارک وتعالى فرمای و طائفتنا وبل ادلا قد اهمتهم چې په غم کې چولی ودي لرا انفسهم نفسونو زړونو د دوی یظنون بالله ګمانونه کول په الله تعالی باندې غیر الحق نامناسب ګمانونه ظن الجاهلیت ګمانونه د نافوای ګمان د نافوای ګمان د جاهلیت یقولون ویلدی هل لنا من الامر من شیء اشته منګلره د پته نه څه شي قل تورته وای ان الامر كله لله وایا پته ټول د الله تبارک وتعالى پلاس کې د الله په اختیار کې دا یخفون پټو دی فی انفسهم په خپل نفسونو په خپل زړونو کې ما لا یبدون غچ نه ښکارا کول لکتاتا یقولون ویلدی لو کان لنا من الامر شیء کچریوی زمنګ د پاره د پته نه څه شي ما قتلنا ها هنا ننبو منگا وجلی شوی دلتا دا دا منافقانو اغا دلوا چی دی بوائل چی اغا پت حکم زیده او گمانو نبای کول چی تا سوائی چی سوک پا حق باندی نو دا حق والاو دا پارا اغا پت ها نو اغا پت ها خو منگا اونی دیده کم زیده که دا کچاری منگ پا حق وی نو منگ با ولی والی کی دو آیا دا خبری دا منافقانو کمو خلکو کرده وی زکا چی سخو دا عبدالله ابن عبی سرا واپس تلیو نو د آیات او د رنګ د قران د پرانا کی دا پته لګی چې منافقان د غلط اومو نو دغه منافقانو دا خبره شروع کړي کچره وای چې د حق سره همیشه د پاره د کامیابی او د فتح وادی دی نمون خو غ فتح او نلی دا نو الله تبارک وتعالى فرمای ورته وایا چې فتح ټول د الله تبارک وتعالى په اختیار کې ده چې الله غواړي فتح ورکي او الله تبارک وتعالى او خودل چې سره د دینه چې کفار بیا راغلل او د صحابه رضوان الله اجمعین پکې شهیدان هم شو خو الله تبارک وتعالى ولا کامل فتح نصیب نکړه بیا لړل او تختیدل او چې کله پوه شو چې یاره مونږ خو ډیر د دینه اوهل ډیر پکې مونږه اوجل او ډیر پکې مونږه د زخمیان کړو راځئ چې واپس ځو نو په دغه ټیم کې ابو سفیان ورته وی واپس مزئ ځکه واپس مزئ چې هغې ته دومره تکلیف رسېدلی دی لکه څنګه یو زناور چې هغه زخم وخوري نو د زخم په خوړلو سره هغه کې نور هم بیداري راوچت شي نو بیا داسې غزار کوي چې بیا په خپل ځان ما نه پوهېږي نو درمانې به داسې شروع کړي چې په ځان به ګورې بیا پوه نه شو او هغوی به هم په ځان نه پوهېږي نو هسې نه چې دا لږ ساعت دپاره مونږ د هغې نه څه وجلي دي چې دا هر څه بیلو نو بس د هغه ځای نه واپس الله تبارک وتعالی په زړونو کې هغه یاره وغورځوله ان الامر كله لله یقینا فتح د ټوله د الله تبارک وتعالی په اختیار کې ده د الله تبارک وتعالی چې وغواړي نو لږې ډلې له په غټو غټو ډلو باندې الله تبارک وتعالی هغه فتحې ورکړې دي او ضرورتیا ورکړې ده خو د دې بیمانو هغه زړه په دن نه چې کوم خیر یو هغه الله تبارک وتعالی ښکاره کوو چې تاسو ته پته ولګي چې بیمانه په دې کې څوک دي یخفون فی انفسهم فی انفسهم پټاو دوی په خپلو زړونو کې ما هغه څه لا یبدون لک چې نه ښکاره کوو تا ته پټه خبره دا کوله چې موږ لا خپل زوړ دین خو کنه د منافقانو وي الله تبارک وتعالى وی تا ته ښکارا کول نه کځې موږ په زوړ دین باندې وي نو سل به دې تکلیفونو کې موږ دې سره شاملې دو یقولون وای دی لو کان لنا من الامر شیء کچری وی موږ لره د پته نه سو سه اختیار ما قتلنا ها هنا نبوجل شوی موږ دلته قل تورته وای لو کنتم فی بیوتکم کچری وی تاسو په کورونو تاسو کې لبرز الذین نو خامخ سرګن شوی بو هغه کسانو ته کتب علیهم القتل چې مقرر شوی په دوی باندې قتل الی مضاجعهم هغه زید اړخ لګول د دوی ته هغه زید بسترو د دوی ته چې الله تبارک وتعالى کوم مقرر تیا د کم یو سیس کړی نو که تاسو وایئ چې موږ دلته نه وای الله به درته په بستره کې به بچ شئ د مرګ نه په بستره کې هم د مرګ نه نشئ بچ کېدی ولیبتلی الله او دې دپاره چې امتحان وکړي الله تعالی ما فی صدورکم په هغه څه باندې چې په سینو ستاسو کې دي ولیمحص ما فی قلوبکم او خالص کړي هغه چې په زړونو ستاسو کې دي الله تبارک وتعالی امتحانات راولي او دا امتحانات الله تبارک وتعالی په دې کې دا حکمتي چې کراو کوټه دی یو بل نه جدا کی او دا ضروری خبره ده چې په داسې میدان کې د بیمانه او د ایماندارو پته ولګي چې ایماندار څوک دی ایماندار به همیشه د خیر خبره د جبې نه راوباسي اگر که تکلیف پی ولینی او بې ایمانه سړی که معمولی تکلیف ورته ورسي نو د معمولی تکلیف پر رسېدو باندې د بیا کوکاری وای کوکاری وای هر سړی پی پوه شي چې یاره دی خو صرف او صرف د دنیا د پیدې او دارنګې د خپل ځان د پیدې دپاره د اسلام او د دین سره د دت تعلق نشته والله والله تعالی چې دی علیم بذات الصدور پوه دی په خاوندانو د سینو باندې الله تبارک وتعالی د سینو په حالت پوه دی الله پاک نه پټ نشته کتا سوې پټ کوي او کخکاره کوي کتا سوې په جبه وایي او کپ جبه نصر گندوي قستاسو په سینو کې چې کوم شی پروت دی الله تبارک وتعالی وایي زمانه پټ نه دی استسعدونا کله چې ختی تاسو ولا تلعونا او نکه گول تاسو سټونا علی احد په یو کس باندې والرسول یدعوکم او پیغمبر را بللی تاسو فی اخراکم په اشات طرف ستاسو نه درستو طرف ستاسو نه فاصوابکم غمن بغم نور سید تاسو ته غم د پاسه د بل غم لکی لا تحزنو دې د پاره چې غمجن نشئ علامه فاتکم پاغسمانی چې فوت شوستا سنا لاړ استا سنا ولا ما اسوابکم او نه پاغي چې ورسیدل تاسو ته والله خبير بما تعملون الله تعالی خبردار دی پاغسمانی چې تاسو یې کوي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه بیا راولېږه په تاسو باندې الله تعالی من بعد الغم پست غمنا امنه نعاسا اغه امن یعنی اطمینان نعاسا جوټه د خوب یغشا طائفه منکم چپټه کړه یو ډلستا سونه وطائفه او بل ډله قد اهمتهم چې غم کې چولیو دی لرا انفسهم زړونو د دوی یظنون بالله غیر الحق گمانونه کول پا اللہ تعالی بانده نامناسب نا حق ظن الجاہلیه گمان دا جاہلیت گمان دا نافوئی یقولونا ویل دی هل لنا من الامر من شئ آیا اشتے منگل رد پتحی نسشے قل تورتوا ان الامر کلہو للہ یکینا حکم دا پتحی طول دا اللہ تعالی سکدے یخفون فی انفسهم پټاو دی پخپل زوننو کې ما اغس لا یبدون لک چې نه ښکارا کول تا ته یقولون ویل دی لو کان لنا کچری وی زمنګ د پاره من الامر شی د پټه نس شی ما قتلنا ها هنا نبوجل شی منګ دلتا کول تورته وای لو کنتم فی بیوتکم کچری وی تاسو په کورنو تاسو کې لبرز الذين نخام خاسر گن شوی بو اغه کسانو تا کتب علیهم القتل چ مقرر شوی په دی باندې وجل الى مضاجعهم اغه زید اڑخ لګول د دیتا زید بسترو د دیتا وليبتلی الله او د پارا چ امتحان کی الله تعالی ما فی صدورکم پاغه سمانی چ پسینو استا سو کی دی وليمحص ما فی قلوبکم او خالص کی هغه چې په زړونو ستاسو کې دي والله والله تعالی چې دی علیم بذات الصدور په دې په خوندانو د سینو باندې